Geachte tandarts, ik heb volgende week woensdag om 14:00 een afspraak in uw praktijk. Ik wil graag de afspraak afzeggen, omdat ik naar het ziekenhuis moet gaan. Met vriendelijke groet, Wassim.